Duela amar urte iztariek 2000 basurde hiltzen zituzten departamenduan, azken urteetan 5000. Basurdea ez da bat ere lanjerian den espezia alaz zer dioten izi federakuntzako ordezkariek, geroz eta gehiago ikusten dituzte eta hirietatik beti hurbilago, basurde gehiagorekin desmasia gehiago dira ere pentsetan, eta jakin berda izi federakuntzek desmasien indemnizazioak pagatzen dituztela, baina iztariendako desmasien handitzeak arrangurak sortzen ditu, batez ere finantzien aldetik beldur baitira ez segitzea. Efikazagoak izaiteko departamentuko iztariek galdegiten dute Chevrotina kartutxen baliatzeko baimena. Chevrotina plomu puska anitzekilan egina den kartutxa da, baina mementukotz Pirinio Atlantikoetan ez da onartua. Xampi Eskurra departamentuko izi federakuntzako ordezkaria. Korsikan librote, guai landesetan, guai prefetak berdu eta hartu deliberua, bo berdela, zerbitin utzi, ez du inai, horrek, uste, ba, kolpatzen diela anitz, eta horra. Eta, ala da? Bon, urgunean, ba, urgunean, atiatzen malin bozo, berreutamen traigo urgunean, bon, plomboik, pitia denetan joakide. Me, tiro eta urbilean, ez da ala. Balastik eta estuduak badienia ez diala. Jakin adibidez aurten laborariek 300.000 euro horotara rezibitu dituztela Pirinio Atlantikoetan, landesetan aldiz indemnizazioa 1.100.000 eurokoa izan da.